กรุบยางหักรัวมันจองออยสนายบังบังเติบปนดอยตึ๊บแน่หูตามจิตก็มันจองยุ้งขาดตึ๊บแน่มันอาจรอเมื่อกาปัดเมื่อบองพัดนั่งมุกขยมถ้าจะไอ้บองนั่งบอกกรอยแต่ตรังตรอยเกินนะชีวามันจะไอ้ไอ้นาหรือชาลังดาวรุงคานมวยไงบ้านแต่นี่แม่มันสมเป็นจานลายกรอนจองสมจัดตรานตรอยสมองอ้อยมวยไงตาเพราะโดยบองนี้อ้อยกบอดเปลี่ยนจิตใสได้เป็นนาบนดอยอ้อยริมรากบดตามจิตสมานทาจายจ้อนบองนั่งเวรแต่กรุบยางของปีกิดมันอานัดใสเมียนี้กิดทาจายบองนั่งบอกกรอยแต่ตรานตรายเกินนะชีวามันจะไอ้ไอ้นาหรือชาและดารงคานมวยไงบ้านเต้นี่เมมันสมเป็นจานลายตรอนจองสมจัดตรานตรายสมองอ้อนมวยไงตาปรอดอยบองนี้อ้อยกบอดปนนาตาเจสกับจัดลายจองอ้อนปัดในกสาย ในโดมอ่อนแรงดังไว้บองจังสมอง